لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله حق هيجولي كاني وقوة تزامى واتو فلان نفلان بابا يكوى بندقاني مديوم بك اسمى مواف لا itambue haki ni ipi utawajua watu wa haki ni kina nani jifunze kutafuta ukweli katika jambo la dini yako usitazame watu wengi wako wapi na hili ni tatizo na wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akawaneemesha kwa wingi wa mali na wingi wa watu hii ni neema kutoka kwake lakini ghaliban ukiangalia ukifanya tathmini ya kilimwengu utaona watu wengi ndio waliokuwa wako kinyume na haki. Kuna safari ya kuelezea tabia na mwenendo walionao Mayahudi tangu enzi hizo za mitume mpaka zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vitimbi walivyomfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha Mayahudi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam na katika al-asr al-hadith. Namna Uislamu ulivyowaweza Mayahudi. Na namna Uislamu ulivyokuwa juu ya Mayahudi. Sisi tutakapoliacha hili, tukenda kwenye njia nyingine Mayahudi watakuwa juu yetu. Kama hivi sasa ambapo Mayahudi wanaoongoza ulimwengu. Mayahudi ndio wanaoongoza huu ulimwengu. Lakini kwa kipindi cha mpito tu. Haya madhila wanayopata Waislamu huko Filistini na sehemu mbalimbali katika ulimwengu, katika vitimbi vya Mayahudi ni kwa sababu Waislamu wameacha ile njia ambayo itawapa izza ya wao kuwa juu ya Mayahudi. Wakatanguliza utaifa, wakatanguliza uarabu, wakatanguliza ukadha. Baadhi ya vitu wamevitanguliza kiasi ambacho sasa Mayahudi wamepata nguvu, watu madhalili lakini wamepata nguvu dhidi ya Uislamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون معشر المسلمين كتك خطبة زيت زيت تنقلية تلكوا تكزن قمزية مختصر كوسو هستورية يا اليهود ما يهود نا المسجد الأقصى tumeizungumzia kuanzia uzao wao na nasabu yao na kwamba Mayahudi walioitwa Banu Israila au kaumu Musa au ahlul kitab hao Banu Israila نكزازي نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام نيعقوب نمانا وإسحاق عليه الصلاة والسلام نإسحاق نمانا وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وسبب إسرائيل نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام كزازي تشاكي كيتوا بنو إسرائيل. Kwa hiyo katika Qur'ani, kupitia Qur'an, jambo lao wana wa Israel limetajwa kwa kirefu sana. Habari zao, mitume wao na vitabu vyao, uasi wao na kufuru yao na vituko vyao, vyote vimeelezwa ndani ya Al-Qur'an. Na yale ambayo yamewasibu katika balaa na mitihani na adhab pia maelezo ndani ya Qur'an. Na hilo limefanywa inna fi dhalika la aya lilmu'minin, mna katika hayo alama kwa waumini. Inna fi dhalika la ibratan li ulil absar, kuna katika hayo mazingatio kwa watu wenye utambuzi. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza habari zao kwa kirefu katika sura mbalimbali. Mwisho katika hutuba iliyopita tulizungumzia suala la kuamrishwa kwao kuingia katika Al-Baitul Maqdis. Allah subhanahu wa ta'ala alipolielezea jambo hili katika suratu Al-Maida, walipoambiwa waingie katika Baitul Maqdis wakafanya uasi wakakataa, wakasema wao hawataingia katika mji ule. Muda wa kuwa hao watu wanaowaogopa wamo ndani ya mji huo mpaka watoke wale watu, na wao ndio wataingia. Qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhima udkhulu alayhimul bab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Pamoja na maneno hayo wakakataa, wakamwambia Musa alayhi salatu wassalam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Yani mwisho wa maneno ukawa ni hivyo, nenda wewe na Mola wako mkapigane, sisi tuko hapa tumeketi tunasubiri, mkipata ushindi tutaingia. Wakakataa kuingia katika al-ardhi al-muqaddasa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwatunuku wao. Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu kwa adhabu ya kutangatanga katika miji kiasi cha miaka 40. Wanakwenda huku, wanazunguka, wanakwenda kule, hawana mwelekeo, hawana makazi, ni watu wa kuhamahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, mpaka alipojalia Allah subhanahu wa ta'ala kupitia nabii wake mtume wake Yusha ibn Nun, mtume katika wana wa Israel, akawaongoza hawa wana wa Israel akawaingiza katika hii al-ardhul muqaddasa. Sasa nataka kuzungumzia leo maisha yao walioishi katika Filistini, katika al-ardhul muqaddasa. Maisha yao wana wa Israeli yalikuwa katika vipindi vikuu vitatu. Tazungumzie kicha kwanza kwa ufupi, kisha cha pili kwa urefu kidogo. Hiki cha tatu wakati ukikunjuka tunaweza tukakizungumza kwa mukhtasar, wa ila tutakiakhirisha mpaka hutuba nyingine ili tusirefushe hutuba ikawa ndefu sana. Kipindi cha kwanza kilikuwa kikiitwa Ahdul Qudhat. Hiki ni kipindi ambacho nabii wao huyu Yusha ibn Nun alayhi salatu wassalam aliigawa ardhi na nchi ya Filistini katika mafungu 12 kwa kuzingatia uzao wa Bani Israil, kwa sababu wao walikuwa ni asbati 12. Waqatta'nahum fil ardi 12 asbatan umama, tuliwakata, tuliwagawa wao wala wa Israel katika nchi, wakawa ni mataifa 12. kwa mujibu wa uzao wao kutoka kwa Nabiullahi Yaqub alayhi salatu wassalam. Asbathu si watoto wa Nabiullahi Yaqub, bali ni vile vizazi vilivyozalikana kutokana na watoto wa Nabiullahi Yaqub alayhi salatu wassalam. Kwa Nabiullahi Yusha akawagawa katika makundi hayo 12, na kila kundi moja na kila taifa moja akaweka kiongozi pale na kadhi ambaye atahukumu kwa hukumu wao. Wanapokuwa na jambo lao watarudi kwao, kwa hao makudhati watawahukumu kwa mujibu wa mafunzo ya Taurati. Jambo likishindikana litarudi kwa kiongozi mkuu. Inasemekana kwamba utaratibu huu uliendelea kiasi cha miaka 400, wallahu aalam, lakini inasemekana utaratibu huu uliishi au uliendelea kwa takriban miaka 400, wakawa wana wa Israel wanaishi katika ardhi ya Palestine katika hali hii na utulivu na amani. Akaondoka nabii, akaja nabii mwingine, hivyo hivyo hali ikaenda namna hiyo mpaka miaka 400 ilipokwisha. Kikaja kipindi kinachoitwa Ahdul Muluk, hiki ni kipindi cha pili. Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea kwenye Qur'ani kuhusiana mfalme miongoni mwa wafalme wa Bani Israila, kwa sababu miongoni mwa utaratibu wa utawala ni ufalme pia upo na umetajwa kwenye Qur'ani, na Allah subhanahu wa ta'ala amefanya imtinani kwenye Qur'ani kwa kuwajalia baadhi ya watu kuwa ni wafalme. Hali kadhalika walikuweko katika manabii ambao walikuwa ni wafalme, na hili tutaliona kupitia maelezo haya. Na katika imtinani Allah subhanahu wa ta'ala ni pale aliposema Allah jalla wa ala, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin. Kumbuka aliposema Musa alayhi salatu wassalam kuambia jamaa zake, enyi jamaa zangu, zikumbukeni neema za Allah zilizoko juu yenu wakati Allah alipojaalia kwenu nyinyi wana wa Israeli, alipojaalia mitume, kwa sababu kauli iliyo sahihi kwamba mitume wote, ukitoa mitume 10 tu, wote ni katika wana wa Israeli. Kwa amejaalia kwenu mitume na akajaalia kwenu, akaweka kwenu nyinyi wafalme, na akawapa nyinyi mambo ambayo hawakuwapa mataifa mengine, walimwengu wengine. Sasa Ahdul Muluki Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea katika Qur'ani kama anavyosema katika suratu Al-Baqara kuanzia aya 246, alam tara ila al-mala'i min bani Israila min ba'di Musa, nipe habari kuhusiana na wale wakuu, mabwana wakubwa, kwa sababu almalau ni ashrafu alqaum. Alam tara ila almalai min bani Israila, nipe habari kuhusiana wale mabwana wakubwa katika wana wa Israil, min baadi Musa, waliokuwa baada ya Musa, idh qalu linabiyi lahum, wakati walipomwambia mtume wao Shamuel, ndiye alikuwa mtume kwa wakati huo kama wanavyoeleza aktharul mufassirin, walimwambia nini? Ib'ath lana malika, tuwekee mfalme. Ib'ath lana malikan nuqatilu fi sabilillah, ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, tuwekee sisi mfalme ambaye tutapigana nyuma yake katika kuipigania dini ya Allah. Qal, akasema yule nabii kuwauliza, hal asaitum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu, hamtarajiwi nyinyi pale ambapo vitafaradhishwa na vitaandikwa juu yenu vita, vitalazimishwa juu yenu, kutalazimishwa juu yenu kupigana, haitarajiwi kwamba nyinyi hamtapigana, hamtakiuka maagizo. Qalu wama lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina, wakasema kwa nini sisi tusipiganie dini ya Allah jalla wa ala, na hali ya kuwa sisi tumetolewa katika miji yetu, tumefukuzwa kwenye nchi zetu, na kadhalika wameuawa watoto wetu. Falamma kutiba alayhim alqital tawallaw illa qalilan minhum, dhibiti neno qalilan. Vilipofaradhishwa juu yao vita, waligeuka isipokuwa wachache miongoni mwao, kidogo ndio wakakubali. Wallahu alimun bidhalimin, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa madhalim, awajua wale walio madhalim. Waqala lahum nabiyuhum, na aliwaambia wao mtume wao, inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika, hakika Allah jalla wa ala amemtumiliza kwenu nyinyi Talut kuwa ni mfalme. Mfalme wenu nyinyi atakuwa ni Talut. Qalu anna lahu almulku alaina wa nahnu ahaqqu bilmulki minhu. Wala Waisraeli wakasema, vipi atakuwa ana yeye ufalme juu yetu? Itakuwaje Talut awe mfalme kwetu sisi, na sisi tunastahiki zaidi huo ufalme kuliko yeye? Hatokani na sisi katika asbab, hatokani katika vizazi bora. Mtu kando amekuja, atakuwa vipi mfalme katika sisi? Hatokani kutokana uzao vile vizazi vile vya asbat wale wa bani Israel, ni mtu wa kando, vipi atakuwa mfalme kwetu sisi, na sisi ndio tuna haki zaidi ya kuwa wafalme? Walam yuta sa'atan min almal, na hakupewa ukunjufu katika mali, hana mali. Talut ni maskini. Nabiullah Allah anaeleza kwamba mtume wao akawaambia, anasema qal inna Allah astafahu alaykum, hakika Allah ndiye aliyemchagua kwenu juu yenu awe mfalme. Kwa hili jambo la kwanza mjue hivyo, uchaguzi huu umetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye aliyemteua Talut awe mfalme kwenu. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, na Allah subhanahu wa ta'ala akamzidishia, wachilia mbali kuteuliwa, Allah akamzidishia ukunjufu, ana saa katika ilmu, ana maarifa makubwa kabisa ya kiuongozi. Kadhalika amezidishiwa basta na saa katika kiwiliwili, wanasema alikuwa ana quwwa fil jism, ana nguvu za katika kiwiliwili, anaweza kupigana, anaweza kusimamia majukumu yake ya kiuongozi. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, na Allah subhanahu wa ta'ala humpa ufalme wake anayemtaka, yeye ndiye anayetoa akawapa watu wewe kuwa kiongozi. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mkunjufu wa fadla, Allah ni mjuzi. Waqala lahum nabiyuhum, na aliwaambia wao mtume wao, inna ayata mulkihi, yani kama vile hamuamini sasa, kama mkubaliana hilo, basi zingatieni hili, hakika alama ya ufalme wake, kuonyesha kwamba yeye ni mfalme kweli aliyechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, katika alama zake, an yatiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu almalaika inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Anawaambia hakika alama, katika alama za ufalme wake ni kuwajilieni nyinyi sanduku ambalo kuna ndani yake utulivu, mnapata utulivu wa nafsi kutoka kwa Mola wenu, na mna mabaki ya vile walivyoviacha watu katika familia ya Musa na familia ya Harun, na hali ya kuwa sanduku hilo linabebwa na malaika. Hakika mna katika hayo, yani katika kuja hilo sanduku na kurejeshwa kwenu, kuna ndani yake alama kiwa nyinyi ni waumini wa kweli. Katika kipindi fulani bani Israeli walipopatwa na misukosuko, walilikosa sanduku lao tabuti ambalo ndani yake kuna mabaki ya yale mambo, vitu alivyoviacha Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam katika hikam na katika alwahi za Taurat na mingineyo ambayo ahlul ilmi wanayataja. Walilikosa sanduku hili, maadui zao walilipora wakalinyakuwa, wakabaki nalo, na wao wakawa hawana sanduku lile. Na hili sanduku wakiwa nalo wao linawatia nguvu, kwa maana kwamba wanapata utulivu wa nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hivyo, amelijalia, amejalia hivyo, wao upata utulivu wanapokuwa nalo. Sasa liliwatoka wakaambiwa miongoni mwa alama za ufalme wa huyo mtu, huyo Talut mnemkataa, sanduku lenu litarejea kwenu kwenye mikono yenu. Na katika huko kurejea kwake kuna alama za Allah subhanahu wa ta'ala, mkiwa nyinyi ni wenye kuamini kweli. Kweli sanduku lilirejea kwao. Sasa anaeleza Allah subhanahu wa ta'ala, anaendelea anasema, falamma fasala Talut biljunud, alipovuka Talut na jeshi lile, akiwa pamoja na jeshi lake wakielekea kupambana na maadui zao, min al-amalika, akawaambia, inna Allah mubtalikum binahr, hakika Allah amewajaribu nyinyi, ni mwenye kuwajaribu nyinyi kwa maji ya huu mto, faman shariba minhu falaysa minni, yeyote atakayekunywa katika maji ya mto huu, huyo hatakuwa katika mimi, hawezi kutoka pamoja na mimi akaenda kupigana na maadui. Ni mtihani, nyinyi mna kiu, mnahitaji maji, lakini ole wake atakayekunywa maji haya, hatatoka pamoja na mimi kwenda kupigana vita. Waman lam yut'amhu fa innahu minni, na yeyote ambaye hakuyaonja maji hayo, basi yeye atakuwa ni katika mimi, illa man ightarafa ghurfatan biyadihi, isipokuwa atakayechota konzi moja tu kwa mkono wake kidogo, fasharibu minhu illa qalilan minhum, qalila nyingine, wakanywa ile maji kwa ujeuri tu, wakayanywa maji yale, isipokuwa watu wachache katika wale. Kuna kundi lilikatika kubwa kabisa mara ya kwanza, baada ya kufaradhishwa vita na baada ya kuchaguliwa Talut kuwa mfalme, kuna watu walikatika, tawallau, baada ya kufaradhishwa juu yao vita, tawallau illa qalilan minhum, sasa wale qalil na wao pia vile vile, wengi wao katika hao qalil, fasharibu minhu, wakanywa katika maji yao, illa qalilan minhum, isipokuwa wachache katika wao, yani hao ni wachache katika wale wachache ndio ambao walibakia, hawakuyaonja maji yale, hawakunywa maji yale. Falamma jawazahu, walipoupetuka ule mto, wakauvuka ule mto, huwa walladhina amanu maahu, yeye pamoja na wale walioamini pamoja naye, ambao hawakunywa katika maji ya mto ule, au walikunywa konzi moja tu kidogo tu, kwa sababu waliruhusiwa hilo. Sasa hawa walioamini ambao ndio wachache aliopita nao pale, qalu, wakasema, la taqata lana alyawma bijaluta wa junudihi, wakasema, sisi hatuna nguvu hii leo ya kupigana na Jalut Goliata, mfalme huyo wa Amalika na kiongozi wao, hatuna nguvu ya kupambana naye hivi leo, yeye pamoja na askari wake. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu Allah, wakasema wale ambao wana yaqini kwamba wao watakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah wallahu ma'as sabirin, mara ngapi kikundi kidogo kinashinda, kinalishinda kundi kubwa kwa idhini ya Allah azza wa jal, na Allah siku zote yupo pamoja na wenye kusubiri. Kwa hiyo msikate tamaa kwa uchache wenu, maana jeshi lilokuja ni kubwa, na wao jeshi lao limekatika mapande makubwa, yakabaki wakawa hawana uwezo wa kupambana na adui yule, yani waliobaki ni wachache na jeshi la adui ni kubwa wakati wa nguvu kwa hili. Lakini walamma barazu lijaluta wa junudihi, walipo barizia, walipodhihiri katika uwanja wa vita, yeye mfalme Talut akiwa na jeshi lake, alipobariz kwa Jalut na jeshi lake, qalu, wakasema, rabbana afrigh alaina sabra, ee mola wetu, tumiminie juu yetu subra, wathabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin, na uzitie umadhubuti nyayo zetu, na utunusuru dhidi ya watu makafir, fahazamuhum biidhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakawashinda wale kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqatala Daudu Jalut, Nabiullahi Daud kabla hajakuwa nabii na kabla hajakuwa mfalme, Allah akajalia akamuua yule kiongozi wao wale Amalika anaitwa Jalut, akamuua. Waqatala Daudu Jalut wa atahu Allahu almulka walhikmata waallamahu mimma yasha, Allah subhanahu wa ta'ala akampa Daud, akamtunuku, akampa ufalme, akampa na utume, yani hikma, na kadhalika akamfundisha ya Daud yale anayoyataka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ufalme ukahama kutoka kwa Talut, akapewa Nabiullahi Daud alayhi salatu wassalam, akapewa ufalme na akapewa na utume, akachanganyiwa mambo yote mawili, na Allah akamfundisha mambo mengi katika yale anayoyataka Allah subhanahu. Laula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ardh, na lau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asingewahami, asingewatetea na kuwakinga baadhi yao kwa baadhi nyingine, ikawa hawa wanaogopa hawa, nikimpiga huyu nitapigwa na mimi, lau kama si hivyo basi ingeharibika ardhi, nchi ingeharibika. Walakin Allah dhu fadlin ala alalamin, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadla kubwa sana kwa walimwengu. Nas'alullah ta'ala min fadlihi al'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل هتوجا إليزيا جمو ينجيني نكو ينجي أتك عهد ينجيني ولا وإسرائيل نفزوري تكبت مفنزو كبتيا تكيو هيلي أللو إليزي الله سبحانه وتعالى كتك سورة البقرة كوانزيا آية 246 مبكا 251 kuhusiana na tukio hili la wana wa Israeli na mtume wao na mfalme wao Talut, kisha na mtume wao na mfalme wao Daud alayhi salatu wassalam. Kuna mafunzo mengi sana, na ndio maana katika baadhi ya aya tulizozisoma katika tukio hili Allah subhanahu wa ta'ala sema inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin, hakika kuna katika hayo kwenu nyinyi alama na ishara za wazi wazi kabisa mkiwa nyinyi ni wenye kuamini kweli. Miongoni mwa faida kubwa ambazo zinapatikana katika tukio hili, ziko nyingi lakini chache katika hizo zilizokuwa muhimu, Allah subhanahu wa ta'ala hapingwi katika uteuzi wake. Anapomteua mtu kwenye jambo fulani akamtunuku, si sahihi wewe ukalitia dosari jambo lile ukaona kwana kana kwamba amependelewa fulani, ukamhusudu yule fulani amepewa fadhila fulani. Muombe Allah katika fadhila zake, usimfanyie husda, usimhusudu yule kwa kile alichopewa katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni mali au uongozi au ilmu au chochote au afya, usimfanyie hasad kwa sababu hilo ni katika mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala, na humpa anayemtaka, na utoa Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa waja wake, akawajaribu wale aliowapa na kuwajaribu wale walionyimwa. Hawa waliopewa watashukuru kwa walichopewa na hawatafanya kibri, na hawa ambao hawakupewa hicho, je, na wao watafanya subira kwa sababu hawakupewa kama aliopewa fulani? Hili ni jambo muhimu watakiwa Muislamu uwe nalo, na ukiishi nalo katika moyo wako utaishi saidan fi hadhihi dunya, utakuwa wewe ni mwema, ni mwenye furaha katika dunia hii. Lakini ukiwa kila siku moyo wako unajikunja kwa sababu fulani kapata kitu fulani, na unapata husda katika moyo wako, unakuwa na roho ya fi, utaangamia, utaiangamiza nafsi yako na wala hutafanikiwa. Lakini jambo jingine muhimu zaidi katika suala la kufuata haki, siku zote usitazame watu wengi, kwamba watu wote hawa, majority ya watu wote hawa, ina maana hawa watu wote hawa watu wote unawafikiria wewe, hao mara nyingi ndio wanaoasi amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na wachache ndio wanaokubali kujitoa muhanga katika kusimamia jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana utaona sehemu tatu zimetajwa masala ya qilla, fatawallaw min illa qalilan minhum fasharibu minhu illa qalilan minhum wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Kwa hiyo ukitaka kuangalia wengi, kama wewe ni katika watu ambao hutazama wengi wamesimama wapi, kama ungekuwa katika wana wa Israel, basi ungekuwa ni katika wale waliokufuru mwanzo kabisa kwa sababu ya wingi wa watu. Kama ungepona mara ya kwanza, basi ungeangamia kwa mara ya pili pale walipoambiwa wasinywe katika mto ule, fasharibu minhu illa qalila. Ungekwenda na watu wengi ukawacha watu wachache. Na hata hivi sasa mtu utasama wengi wameelekea wapi, hatazami haki imesimama upande gani, na hili ni kosa. Tazama haki iko wapi. La yu'rafu alhaqu birrijal, i'rif alhaqa ta'rifu ahla. Haki haijulikani kwa kuwatazama watu fulani na fulani. Baba yuko upande gani? Mjomba kasimama wapi? La, itambue haki ni ipi, utawajua watu wa haki ni kina nani. Jifunze kutafuta ukweli katika jambo la dini yako, usitazame watu wengi wako wapi, na hili ni tatizo. Na wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akawaneemesha kwa wingi wa mali na wingi wa watu, hii ni neema kutoka kwake. Lakini ghaliban ukiangalia, ukifanya tathmini ya kilimwengu, utaona watu wengi ndio waliokuwa wako kinyume na haki. Leo ukiambiwa ulimwengu la watu bilioni sita na kitu, bilioni sita na kitu, Waislamu wako wangapi? Tambua ni bilioni moja na pointi kadhaa. Hao wengine wote wamekhalifu njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hao bilioni moja na pointi kadhaa, kuna wengi waliokhalifu njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hawako katika usawa. Sasa hili ni jambo muhimu sana la kulizingatia. Lakini pia tunatakiwa tuwe na yakini na Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na uchache wetu, pamoja na udhaifu wetu, sisi ni washindi katika nchi hii, ni washindi katika ardhi hii, ni washindi katika ulimwengu huu. Tutashinda. Kushinda vipi? Kwa maana jambo letu, jambo la dini yetu litakuwa juu, walau baada hin, hata kama ni baada ya miaka mia, hata baada ya miaka mia tano, maadamu jambo hili ni la haki, Allah subhanahu wa ta'ala atalinusuru na litakuwa liko juu. Na hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Kipindi cha tatu katika kipindi cha wana wa Israel nataja tu, lakini maelezo yake insha Allah itakuja katika khutba nyingine. Ni kipindi cha ahadi, ni ahadi linqisam, kipindi cha mgawanyiko. Wana wa Israel baada ya kuishi kwenye neema ya kwanza chini ya uongozi wa Yusha bin Nun mpaka Shamuel nabii wao huyu, kisha kikaja kipindi cha ufalme na utume wa Nabiullah Daud, ikawa Nabiullah Daud ni mtume na ni mfalme. Hali ile iliendelea, kisha akaja mwanawe Suleiman, Suleiman bin Daud akawa ni mfalme na ni mtume, na alipewa ufalme ambao hajawahi pewa yoyote katika walimwengu, na hata pewa yoyote katika walimwengu, ufalme wa Nabiullah Suleiman alayhi salatu wassalam. Zama zake zilikwenda mpaka alipofariki Nabiullah Suleiman alayhi salatu wassalam. Baada ya hapo kikaja kipindi cha migawanyiko, kipindi cha tashtit, wakaja mitume wengine kama Nabiullah Zakaria, Nabiullah Yahya na Isa mwana wa Maryam. Sasa kipindi hiki kiitwa ahadu linqisam, na kuna sababu za inqisam, na kikubwa zaidi ni uharibifu waliofanya wana wa Israeli katika ardhi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Isra, wa qadayna li bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardhi marratayn wa la ta'alunna uluwan kabira fa idha jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فهو الله سبحانه وتعالى amelielezea tukio hili, ifsadi iliyofanyika mara mbili na tadmiri iliyofanyika mara mbili kwao. Na hili limeeleza ahlul ilmi kwamba ni vipindi gani hivyo. Kuna wanaosema kwamba إفسادي يا كوانزا ني يكموه نبي الله زكريا نح إفسادي يا بيلي ني يكموه نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام. والكلام في هذا يطول يحتاج إلى المقام inahitaji nafasi ya kufafanua haya. Kwa hiyo inshaallah tutakuja kuelezea, lakini katika haya kuna safari ya kuelezea tabia na mwenendo walionao Mayahudi tangu enzi hizo za mitume mpaka zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vitimbi walivyomfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha Mayahudi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika al-asrul hadith namna Uislamu ulivyowaweza Mayahudi na namna Uislamu ulivyokuwa juu ya Mayahudi. Sisi tutakapoliacha hili tukenda kwenye njia nyingine, Mayahudi watakuwa juu yetu, kama hivi sasa ambapo Mayahudi wanaoongoza ulimwengu. Mayahudi ndio wanaoongoza huu ulimwengu, lakini kwa kipindi cha mpito tu. Haya madhila wanayopata Waislamu huko Filistini na sehemu mbalimbali katika ulimwengu katika vitimbi vya Mayahudi ni kwa sababu Waislamu wameacha ile njia ambayo itawapa iza ya wao kuwa juu ya Mayahudi. Wakatanguliza utaifa, wakatanguliza uarabu, wakatanguliza ukadha, baadhi ya vitu wamevitanguliza kiasi ambacho sasa Mayahudi wamepata nguvu. Watu madhalili lakini wamepata nguvu dhidi ya Waislamu. Na Muislamu utamwona Muislamu akaa kwenye baraza, kwenye kahawa au kwenye mahali, anasema hawa Waarabu bwana, hawa wajinga kabisa, wale washindwa kuungana Waarabu wakampiga Myahudi yule. Kwani kadhia ya Mayahudi ni kadhia ya Waarabu? Wewe si Muislamu wewe? Mbona kadhia hii wawatupia Waarabu? Kuna watu tena wengine ni mashekhe wazungumza, Waarabu ni kwa wanafiki sana. Eh? Nchi za Kiarabu zile wamekuwa wanafiki sana. Kwa nini hawaungani wakampiga Myahudi? Wakamtoa pale. Mwenzao wadhalilishwa. Yaani wao washajitoa kwamba yeye hayumo, waliokuwemo ni kina fulani. Ndio maana mtu hapati nafasi akanyanyua kunyanyua mikono, pingine akaamua kuamka usiku kwa makusudi kwamba leo naiombea Baitul Al-Muqaddas, Al-Masjidul Aqsa, naiombea leo na nawaombea Waislamu wenzangu popote pale walipo ulimwenguni, Allah awape izza. Eh, haya nafasi hiyo kwa sababu kadhia ameacha kwa Waarabu. Na hapa ndipo tunapofeli. Kadhia ya Filistini sio kadhia Arabia, ni kadhia Islamia, imania. Ni kadhia ya kiimani, kadhia ya Kiislamu. Na ndio maana tunataja historia hii tangu tulipoanza katika hutuba zilizopita huko nyuma, ili Waislamu watie akili, wajue kwamba hii ni kadhia ya Kiislamu na sio kadhia ya Kiarabu. Na wala sio kadhia ya chama fulani kwamba Hamas fulani na fulani, la, ni kadhia Islamia imania. Watu walijue hili, na kila Muislamu aone kwamba mimi ni masuuli katika jambo hili. Na wale walioko pale hawawezi kupata izza, wale hawawezi kupata izza kama watangania al-uruba uarabu wao na wasirudi katika Uislamu. Mayahudi watakuwa dhidi yao na juu ya kila anayefanya itizazi kwa ukabila wake na utaifa wake. Maana huku hawako mathalan, lakini kote wanatawala, sheria zote za ovyo ovyo, mambo yote ya ovyo ovyo yanaendelea ulimwenguni, Myahudi ana saitara ndani yake, ana mchango ndani yake na ana mamlaka, yeye ndio ana control ulimwengu. Lakini tukirudi katika usawa, na hatua ya kwanza ya kurudi katika usawa ni kutambua umekosea wapi na nasawa ni lipi ulifuate. Hii ndio hatua muhimu. Kwa hiyo kuna haja na kuna umuhimu wa sisi kuelezea historia ya Mayahudi kwa kuzingatia Qur'an. Na ukiangalia tangu tumeanza kueleza historia hii ya watu hawa, ni ayati zinawaeleza Mayahudi namna walivyo. Ni watu wenye khiana, ni watu waovu, hawana ukweli, ni watu kubadilika badilika, ni watu madhalili. Ndivyo Qur'ani inavyotupa picha kuhusiana na Mayahudi, na tutakuja kuyasikia mengi katika tabia zao insha Allah. Nas'alullah ta'ala bimannihi wa fadlihi أن يفرج عنا وعن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى الصلاة.